życie się nie omyli. Masz tu nasz styl, styl i znasz się, znasz. Nie słuchasz opinii, zawsze wszyscy inni sami sobie winni. Zauważ, że ważę słowa każde, to połowa miarze. Z pacjami jak aż ketchup, pokemonami, poważnie jak dynamit. Jawna prawda ukryta między wersami. Pijani, że ani ci się nie śni. Porwani przez huragan treści na części. Do nieba nie ma przebacz, patrz, świat biały jak kreda, czarny jak heban. Równowaga, ta na niej polegam. Dalej już nie wybiegam, nie trzeba, bo nie ma już nic. Totalna pustka, mikrofony usta w dwie strony lustra.